czy Jolanta Szczypińska, które nie mają samochodów i brały ryczałty, też zapewniły o poprawności swoich rozliczeń. Posłanka Szczypińska wyjaśniła, że korzysta z umowy użyczenia samochodu. Nie widzę żadnego powodu, dla którego zostałam wpisana na tą czarną listę. PiS czeka na decyzję prokuratury. Wicerzecznik partii Krzysztof Łapiński porównuje postawę posłów PiS z postawą marszałka Sikorskiego. Z jednej strony ktoś pokazuje dokumenty, wyjaśnia, mówi jak było, a z drugiej strony jest tylko słowo marszałka Sikorskiego. Prokuratura prowadzi też już śledztwo w sprawie tak zwanej madryckiej trójki. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. Madrycka trójka to byli posłowie PiSu Adam Hoffman, Mariusz Antoni Kamiński i Adam Rogacki. Doniesienie na nich złożył klub SLD. Wszyscy zapewniają, że są niewinni. Związkowcy, mieszkańcy i przedstawiciele władz spotkali się przed bramą Stoczni Szczecińskiej, pokazując w ten sposób, że pamiętają o ofiarach robotniczego protestu z grudnia 70 roku. Dziś wszyscy szczecinianie mogą być dumni z tamtych dokonań. Z tego, że ze Szczecina wypłynął rwący nurt przemian demokratycznych, który obudził społeczeństwo polskie i pchnął do tworzenia realnej opozycji. Życzę wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, aby nigdy nie było takich świąt, jak były w tym czasie, w dniu 70 roku. 44 lata temu na ulicach Szczecina doszło do krwawych starć między pracownikami stoczni i innych zakładów, a wojskiem i milicją. Ludzie protestowali przeciwko podwyżce cen ogłoszonej przez komunistyczne władze. Manifestacje zostały brutalnie stłumione, zginęło 16 osób, a prawie 100 zostało rannych. Spór o chodnik wokół jednego z bloków znajdzie finał w sądzie. W Nowym Sączu prywatni właściciele terenu, przy którym stoi blok, domagają się od lokatorów wspólnoty mieszkaniowej pieniędzy za jego użytkowanie. Rachunek jest wysoki, bo dotyczy ostatnich 10 lat. Każdy z mieszkańców ma zapłacić prawie 3000 zł, ale ludzie płacić nie chcą. Mówią, że nikt ich wcześniej nie poinformował, iż wykupili mieszkania bez dojścia do bloku. Sprawa ostatecznie trafiła na wokandę. Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa, a pozwani lokatorzy liczą, że sąd rozstrzygnie sprawę na ich korzyść. Nikt nam nigdy nie wspominał, nie mówił, że my nie możemy tam chodzić. Gro jest ludzi samotnych, ma tu jedną emeryturę czy rentę. No to tak wziąć i zapłacić, to nie jest takie proste, łatwo. Chodniki, tu wszystko to w koło bloku, to przecież koło tego robiłyśmy, bo to wspólnota, nie? To było wszystko zawsze zadbane. Dla mnie to są bardzo duże pieniądze, bo przy mojej niskiej emeryturze to nie dałabym sobie radę. Teren wokół bloku należy do 12 prywatnych osób. Jeden ze współwłaścicieli gruntu, Józef Jarecki, uważa, że te pieniądze po prostu mu się należą. Każdy z nas musi wyjąć 1000 zł z kieszeni co roku i zapłacić sam podatek, plus tam opłata gruntowa. Trudno, żeby jedne osoby płaciły, drugie użytkowały, a tamci uważają, że im się to należy i nie ponoszą żadnych kosztów. No to trudno się nie domagać tego, żeby ponosili. Lokatorzy wykupili mieszkania w latach 90. Okazało się, że w umowach nie było zapisu, że mają mieć zabezpieczone dojście i dojazd do budynku. Natomiast grunty wokół bloku zostały wykupione w atrakcyjnej cenie w 2002 roku, kiedy to majątku pozbywała się jedna z nowosądeckich firm. Święty Mikołaj pojedzie do Donbasu. To akcja zorganizowana przez wolontariuszy z Odessy, którzy słodyczami chcą obdarować dzieci ze wschodniej Ukrainy. W tradycji kościołów wschodnich Mikołaj przychodzi 19 grudnia. W Centrum Sił Patriotycznych w Odessie trwa akcja przygotowywania upominków dla dzieci z Donbasu. Akcją kieruje wolontariuszka Irina Orzynskaja. Wychodząc z założenia, iż Święty Mikołaj powinien przyjść do wszystkich dzieci, przygotowujemy akcję. Święty Mikołaj jedzie z południa na wschód. Wolontariusze z Odessy już od wielu miesięcy wspierają siły ukraińskie operujące w Donbasie. Jeżdżą tam z konwojami przeznaczonymi głównie dla żołnierzy i ochotników z Gwardii Narodowej. Widzieliśmy, że dzieciaki bardzo często przychodzą ku naszym wojskom i proszą o słodycze. Dostarczamy ich tam sporo, a dzieci z tamtych stron ich nie mają. Tym razem z okazji Świętego Mikołaja słodycze trafią właśnie do nich dzięki ofiarności ludzi z Odessy oraz pracy miejscowych wolontariuszy. Krzysztof Renik, Odessa, Polskie Radio. I została nam jeszcze prognoza pogody. W nocy pochmurno, miejscami słabe opady deszczu, na północy również deszczu ze śniegiem, od minus 2 stopni na wschodzie do plus 3 na zachodzie i nad morzem. Jutro znów w całym kraju sporo chmur i niemal w całym kraju słabe opady deszczu, od 4 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Niedługo wyjeżdżasz na święta. Pewnie będziesz się niepokoić o pożar, zalanie czy kradzież w twoim domu. Po co znów się martwić? Ubezpiecz dom lub mieszkanie w Proama. Za spaloną kuchnię, zalany sufit, skradziony komputer czy telewizor zapłaci Proama. Sprawdź, jak łatwo się ubezpieczyć. Zadzwoń do mnie 815 815 815, odwiedź swojego agenta lub wejdź na proama.pl. Życzę Ci wesołych i spokojnych świąt. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Sześciopłytowa kolekcja ponad 100 utworów z lat 1962-2013. Wielkie przeboje w wykonaniu Maryli Rodowicz, Krystyny Jandy, Skaldów, Grzegorza Turnała i wielu innych. Album Agnieszka Osiecka, 6 oceanów. Do kupienia wyłącznie w salonach sieci Empik oraz na empik.com i sklep polskieradio.pl. Patron medialny Rzeczpospolita. Poleca Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Program alternatywny. I zaczynamy drugą godzinę programu alternatywnego. Goście już są. Mikołaj i Piotr. Dobry wieczór. Dobry wieczór. A odzywamy się tak szybko, żeby zapowiedzieć, że za chwilę będziemy prezentować nośnik, właściwie muzykę z nośnika wyjątkowego. Co to za płyta? To jest test pressing, czyli płyta, tak, brzmi zdecydowanie bardziej spektakularnie niż wygląda. Jest to po prostu płyta, którą dostajemy z tłoczni, żeby stwierdzić, czy wszystko brzmi tak, jak powinno. Winylowa, oczywiście. Sprawdzałeś już? Tak, sprawdzałem wczoraj w nocy. Nie słyszałem tego na głośnikach, tylko na słuchawkach. A najlepiej jest sprawdzić publicznie właśnie tutaj. Ja na przykład w ogóle nie słyszałem, więc to dla mnie będzie tym bardziej interesujące. To zaczynam. Tak właśnie, przed chwilą to ustaliliśmy, że na tej płycie, która jest jak test pressingiem. Jest test pressingiem, tak. Tak, jeszcze te odległości pomiędzy utworami i tak dalej, to się różnie układa, ale super, no właśnie odsłuchujemy z płyty winylowej, więc nie muszę zadawać pytania, czy wasza wspólna płyta, mówię teraz do Piotra i do Mikołaja, którzy są naszymi gośćmi, ukaże się na winylu, bo jest to oczywiste. No w pewnym sensie już się ukazała, tylko w trzech sztukach. No tak, Piotr Kaliński, już teraz oficjalnie Mikołaj Bugajak, Hati Wati i Nun, i to jest też wasza wspólna płyta, to znaczy ta, którą ja trzymam, jest jeszcze CD i jest bardzo pięknie wydana i ona będzie przedmiotem naszej rozmowy dzisiaj, ale musimy ustalić, ponieważ no, ten winyl leży i czeka, co będziemy grać potem, żeby ten komunikat przekazać Ani. Ja myślę, żeby pani Ania się nie napracowała za bardzo, to możemy po prostu puścić następny numer, który jest bardzo fajnym numerem i jest następnym numerem, no więc dobrze. Nie trzeba nic robić. Od tego utworu, który nosi tu nadważkość i gościnnie wystąpiła w nim Misia Furtak, przejdziemy do kolejnego, ale to za jakiś czas. Właśnie ustalałam z Piotrkiem przed wejściem na antenę, czy w tym samym roku, czy jednak nie wystąpiliście na OFF festiwalu. Okazuje się, że to jednak była przerwa roku w 2013. Przerwa roku. Przerwa roku. To była przerwa roku, dokładnie. W 2013 zespół Gówno, w którym powiedziałam to na antenie. I teraz dostanę nagane. Zespół... A było warto. Chłopacy na pewno są teraz zadowoleni bardzo z tego faktu. Więc zespół, w którym gra Piotrek, wystąpił na festiwalu. Tak. A w tym roku Nun wystąpił i to był też super występ. Na obu tych koncertach byłam. Odbywały się na różnych scenach i o różnej porze dnia, ale oba miały w sobie naprawdę wiele. Zespół Gówno miał w sobie dużo ognia i takiego szczerej, naprawdę szczerej niezgody. Natomiast to, co się stało, działo u Mikołaja, to też była oddzielna historia, biorąc pod uwagę, że to był twój pierwszy występ, tak? Tego tak. Rodzaju w życiu? Tak, zdecydowanie. No i jeszcze to w tobie żyje, czy już zapomniana sprawa? Nie mam czasu na to, ale przeżywałem to, myślę, że głównie przed, bardziej niż po, ale to była fajna i duża sprawa. To teraz powiedzmy, co was połączyło? Skoro narysowaliśmy plan troszeczkę no, różnych muzycznych stron, to co was połączyło, no jak rozumiem, doprowadziło do wydania tej płyty? Znaczy, Mikołaj też jako wydawnictwo Nowe Nagranie jest wydawcą mojej poprzedniej płyty, znaczy takiej epki, mini-albumu, który nazywał się Algebra. No i przy okazji powstawania tego albumu, gdzie Mikołaj jednak trochę też w tym materiale, że tak powiem, grzebał, bo go i miksował, i masterował, to można powiedzieć, zawiązałeś jakieś początkowe rzeczy, które można nazwać współpracą stricte już muzyczną, bo towarzysko znamy się już jakiś czas. Ale powiedz o tym, jak to jest nawiązywać z Mikołajem tego typu relacje. Co waży? Nie wiem, jak to się dzieje pomiędzy dwoma osobami zajmującymi się produkcją muzyki. To są jakieś słowa klucze, wspólne wspomnienia, czy też zachwyt nad tym samym sprzętem? Co to jest? Nie, no sprzętowo to w ogóle nie, bo my robimy zupełnie na innych sprzętach muzykę. Myślę, że jakaś podobna może wrażliwość muzyczna. Mi się wydaje jednak, że gdzieś rzeczy, które wydaje Nun i ja jako Hati Wati, gdzieś tam mają wspólny jakiś taki emocjonalny mianownik ze sobą. Mimo, że są to totalnie różne rzeczy, także brzmieniowo, nie wiem, rytmicznie i tak dalej. Ale myślę, że gdzieś tam jest coś wspólnego jednak w warstwie takiej stricte emocjonalnej. I teraz kamera przenosi się na Nuna. Co ty na to? No faktycznie grzebałem w algebrze Piotrka, nie w gównie, żeby nie było. Masz czarną kropkę. Przepraszam? Masz czarną kropkę za to, że używasz brzydkich wyrazów na antenie. Brzydkich nazw może, ale to już kwestia gustu. No zaczęło się niewinnie, takie spojrzenia delikatne, bo ten dotyk, wiadomo. Czyli taka relacja po prostu przekraczająca pewne granice dystansu. No trzeba się zbliżyć. To jest jasne, ale już tak mówiąc na serio, to na czym polegała wspólna robota? Że każdy odpowiadał za coś innego, czy też jak to przebiegało? Bo o wiele prościej wyobrazić to sobie w zespole, prawda? I bo to, w sytuacji instrumentalistów. Gdyby spojrzeć na nas jak na zespół, to jest trochę tak, że ja gram na czym innym, a Piotrek na czym innym, bo Piotrek tworzy muzykę w komputerze w sposób cyfrowy, na instrumentach cyfrowych. Ja jestem taki stricte analogowy, w skrócie. No więc jakby mamy trochę te osobne działki, natomiast przy pracy takiej jak nasza, czyli pracy jednak produkcyjnej, produkcji muzyki, to trochę się opiera, że robimy obaj trochę to samo i natomiast nie siedzieliśmy razem nad tym materiałem. Przeważnie było tak, że wymienialiśmy się pomysłami, pracując osobno, Piotrek głównie w Trójmieście bądź w polskim busie, a ja w Warszawie. I tak się wymienialiśmy tymi pomysłami. Aczkolwiek może warto dodać, że pomimo, że robimy to w różny sposób, zajmowaliśmy się tymi samymi jakby rzeczami, bo i nagrywaliśmy elementy perkusyjne i syntezatory oboje. więc nie było jakiegoś takiego podziału. Tak, to znaczy utwory składają się z warstw, które stworzyliśmy razem. To nie jest tak, że kilka utworów jest Piotrka, kilka moich i to jest taka składanka producencka. Nigdy nie mieliście takiego momentu zachwytu, że staliście ramię w ramię i tak jakiś utwór już tak się grubasił na ekranie i byliście obok siebie? Zawsze to było tak, że właśnie, odległość? No właśnie to było też o tyle fajne, że kiedy samemu pracuję nad takimś utworem, to powiedzmy przeżywam ten moment takiego samozachwytu, który się wyczerpuje, bądź nie. Natomiast to było ciekawe, że ja jakiś pomysł robiłem, wysłałem Piotrkowi, on go krytykował? Nie, wzbogacał. Na przykład dostawałem ten sam utwór, który zrobiłem wczoraj wieczorem z kilkoma nowymi partiami i po prostu tak stworzyło się, to była jakaś nowa jakość i to była rzecz, którą wcześniej nie miałem do czynienia. Ale też mocno krytykowaliśmy siebie czasami, więc to nie było takie do kogo należało ostatnie słowo przy utworze? Do nikogo. Przy utworach nie. Tutaj nie było jakiegoś... One też powstawały jakoś dosyć spontanicznie i naturalnie. Męczyliśmy je, dopóki po prostu były takie, jakie są na płycie. Dobra, to w takim razie słuchamy teraz muzyki. Jesteśmy na tej samej stronie tego testowego winyla. Jeżeli wszystko się zgadza, to teraz jakbym nie miał celu. Tak. Ten kto lubi pobyt sam, pusta droga. Nikt nie pyta mnie co chwilę jaki plan. Lekka noga, średnia prędkość przelotowa. Tak aby nie łamać zasad gry. Psy lubią tu szczerzyć kły. Gdy z mgły wyłaniają się nie czuję lęku. Nie mam obok dokumentów, paczki tłustych wkrętów. Widzę ich w lusterku, gdy kręcę radio na full. Szyby w dół, królestwo na niby. Ale prawdziwy król ciągle żywy. Choć mielą mnie tryby, machiny. Bez dobrej miny do złej gry. Nie mam siły, ciężkie rozkminy. Wgniatają mnie w fotel, jeśli jarasz się hip-hopem. Nie podążaj moim tropem. Nie wódź za mną wzrokiem, bo chcę zgubić ogon. To nie pogoń za przygodą, styka to co mam za sobą. Nie pościg za nagrodą, znów wpuszczam kierownicę. Zrobię postój gdzieś nad wodą, nim wrócę na ulicę. Wiesz jak jest, taki do miasta wypadł. Porą gdy już światła dnia zgasną. Popatrz, wokół obuda. Wokół obuda. Wiesz jak jest, jeżdżąc furą delektuje się wiatru bryzami. Popatrz. Smutek nad miastem jak Pegas. Każdy za czymś goni, przed czymś ucieka. Ucieka, ucieka, ucieka. Zmiany zachodzą zbyt prędko. Ponoć umyka mi piękno. Powinienem zwiększyć tempo, czy na wszystko machnąć ręką. Nie ma między nami chemii, choć żyjemy obok siebie. Każdy siedzi w swej pustelni. Krążę po eterni, szukam superbohaterów. Mimo że są nieśmiertelni, nie zostało ich zbyt wielu. Nie mam z tym problemu, jeszcze jakbym nie miał celu. Ludzie w dzień się nienawidzą, nocą pieprzą po Bożemu. Dziecko z zmierzchu PRL-u, produkt nowego systemu. Który dla statystyk chciałby zamknąć nas w więzieniu. Spędzę czas w odosobnieniu, pokonując zakręty. Próbuję złożyć w całość wątki porwane na strzępy. Wpadam w odlęty własnej pani. Stary mechanizm, wojna z myślami. Efekt skomplikowanych analiz. Podróż do granic psychiki. Sięgam po kluczyki, nic nie rozprasza mnie. Jadę gdzie chcę, nie gadam z nikim. Wiesz jak jest, taki do miasta wypadł. Porą gdy już światła dnia zgasną. Popatrz. Wokół obuda. Wokół obuda. Wiesz jak jest. Jeżdżąc furą delektuje się wiatru bryzami. Popatrz. Smutek nad miastem jak Pegas. Każdy za czymś goni, przed czymś ucieka. Ucieka, ucieka, ucieka. Thank you. gramy muzykę, którą można znaleźć na płycie podpisaną przez Hati, Wati i Nuna. A jak wypowiadać skrót? Bo tak naprawdę podpisane jest to HV i Nun. To jak ten skrót? Znaczy, ja uważam, że ten zespół się nazywa po prostu HV Nun. HV Nun. Tak. Dobrze. I to jest dopuszczalna zatem interpretacja. Jedyna. Autorzy... Proszę nie mylić z Rafał. HV. Bo już się spotkaliśmy z takim żarcikiem. Znaczy ty teraz nawiązujesz do kogoś konkretnie? Nie, nie. No więc właśnie, nie brnijmy w te niebezpieczne strony. I chciałam zatrzymać się przy gościach, jeżeli pozwolicie, przez najbliższą chwilę, bo już posłuchaliśmy Misi, która wystąpiła w jednym utworze. Teraz tutaj gościnnie pojawił się Małpa. Jakim tropem szło to budowanie utworów? W ogóle czy to było tak, że któryś utwór przynosił po prostu ze sobą coś, co powodowało, że tam przydałby się głos? Skąd się wziął podział na to, że są takie i takie? Czyli te, na których, w których goście się nie pojawiają i potem jakim tropem szło zapraszanie konkretnych osób do współpracy? Pierwszy pomysł był na stworzenie płyty Polskie Zoo, bo jest bardzo wielu wykonawców w Polsce, którzy mają pseudonimy zwierzęce. I jeżeli chodzi o polski hip-hop, doczyliśmy się kilkunastu chyba dosyć znaczących, takich jak Sokół, Małpa, Słoni, tam no było Słoń? Ich sporo. Jest też Słoń, tak. Okay. Z Poznania jest Słoń. Wilku. Wilku, tak. O, Wilku, Wilku. Ale potem pomysł skierowaliśmy w inną stronę. Tak, nie no, że jednak stwierdziliśmy, że istotniejszy będzie dobór pod względem głosu po prostu. Jako potraktowaliśmy wszystkich gości jako wokalistów, nie też jako raperów, którzy fajnie było, gdyby oni się pokazali na naszej płycie, tylko bardzo nam się podobały ich głosy oraz to, że mają coś do przekazania, bo też uważam, że wszystkie te teksty na tej płycie są bardzo okej i nie zdarzył się tak zwany żaden kasztan, ale mimo że jest dużo ludzi. To szło w stronę taką, że oni mają 100% swobody, tak? I po prostu utwór... Tak, oni przychodzili do studia, my często w ogóle nie słyszeliśmy, znaczy w ogóle chyba ani razu nie słyszeliśmy wersji przed studiem. Oni przychodzili z kartką i mówili, no dobrze, to nagrywamy teraz. I my słyszeliśmy to jakby online. Jedyną sugestią była muzyka, którą dostawali. A często było tak, jeżeli w ogóle nie przeważnie, że muzyka, która finalnie jest na płycie, nie zawsze była jakby tą, do której oni pisali. Albo jeżeli pisali do tej muzyki, to ona potem przechodziła dosyć sporą zmianę. A co wam dało takie doświadczenie, że tak naprawdę nie wiedzieliście do końca, co się może zdarzyć z tym utworem, no dopóki chyba, oni nie przyjdą? Ja nie... myślę, że nawet na etapie planowania w ogóle nie powstał taki takie zagadnienie, taki problem, że a o czym oni napiszą? Tylko tak, była muzyka, myśleliśmy, a do tej pasowałaby ta osoba, bo rzeczy, które dostawali wykonawcy, były dobierane pod nich, no i potem nagrywali. Powiedziałam już o Małpie, powiedziałam o Misi Furtek. Jest jeszcze OSR, jest Hades, jest Eldo. I Jotuzę. I Jotuzę. Z warszawskiego Gramatyka. Czy to jest też szansa na to, że będziecie grać właśnie w takich składach i pojawią się jakieś nowe sytuacje przy okazji nowego nagrania? No, to jest pytanie ciężkie do... Nawet do przemyślenia, bo nie wiem, jak miało to wyglądać technicznie. Czyli jeżeli wykonawcy są z takich miejsc jak Wrocław, Kalisz, Warszawa, Trójmiasto, to zebranie ich w jednym miejscu to jest po prostu jakieś... No to jest bardziej na wydarzenie na festiwalowe. Na festiwal, dokładnie o tym pomyślałam. Może jakieś jednorazowe, duże wydarzenie. Jakiś specjalny projekt, takie zaproszenie festiwal na festiwal. HV Nun na przykład. Nie, albo jakiś inny festiwal, który już istnieje i chciałby zaprosić taki projekt właśnie po raz pierwszy. Nie, w pełnym składzie. Jest zespół gówno, jest Hati Wati, jest Nun Solo, jest Hati Wati Nun. Moim zdaniem to jest jeden dzień. Set DJ-ski. Męki, no to z dziećmi, jeśli będziesz. No ale tak. Reszta się będzie świetnie bawić. Dobrze, to teraz musimy zdecydować, co zagramy. Czy jesteśmy na tej stronie B i cały czas gramy z płyty winylowej, która jest taką próbą i zapowiedzią tego, że ten album ukaże się na winylu. Czy jesteśmy cały czas, zostajemy na B i przechodzimy do nagrania z OSTR-em na przykład? Może instrumentalny utwór. Może na przykład ostatni utwór ze strony B? Dobrze, to teraz musimy dać Ani, która jest naszą realizatorką, czas, żeby tam przesunęła igłę na odpowiedni rowek. Co właśnie tłumaczy, dlaczego w pewnym momencie zrezygnowano z grania w radiu z płyt winylowych i stosuje się cyfrowe nośniki? Ale przy dwóch gramofonach to żaden problem. No tak, ale wtedy musisz mieć na przykład dwie identyczne płyty, a tak. Przyniosłeś tylko jedną i nie mielibyśmy jak to zrobić. Samochód stoi piętro niżej. Naprawdę? Wjechałeś nam samochodem do radia? Tak. No to jest właśnie dokładnie tak. Szansa na różne przygody. Słuchajcie, możemy też zrobić tak, i to jest informacja dla Ani, że wrócimy do winyla, a teraz zagramy na przykład utwór, który czeka w komputerze. Nie, nie, panie, ja myślę, że już jest blisko, znaki, bo tak. To jest wyraźnie, ewidentnie ostatni, nawet, bo to jest też fajne na winylu, że on jest wizualny, czyli te utwory widać po prostu po gęstości rowków, one się różnią od siebie, że jest dynamiczniejszy utwór, wygląda inaczej niż spokojny i tak dalej. Hati Wati i Nun w naszym studiu. Raz jeszcze dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór Panom. To jest zawsze trochę skomplikowane rozmawianie o muzyce, zwłaszcza kiedy ona jest kompletna i co tutaj można wymyślać i jakie opowieści snuć. To dziękujemy bardzo. Są różne wątki. Dziękuję Wam bardzo za to, że byliście naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Są różne wątki. Oczywiście można podchodzić do tego praktycznie. Są też tacy, którzy godzinami mogliby rozmawiać o sprzęcie, no ale to akurat jest zupełnie nieistotne z punktu widzenia, myślę, większości słuchaczy. Ale można też uderzać być może w takie bardziej ogólne tony, więc pozwólcie, że teraz przez chwilę pójdę tą właśnie ścieżką. Chociaż być może nie zostanie ona przez was podjęta, czy też nie będziecie chcieli iść w tę stronę ze mną. Czy zajmowanie się muzyką to nie jest, przepraszam za to określenie, nazbyt wielka ekstrawagancja w dzisiejszych czasach, w dzisiejszym naszym świecie, a dokładnie w Polsce roku 2014? Ja dzisiaj się nad tym zastanawiałem. I swoją nową płytę, wiem już jak nazwę, będzie się nazywać Faktura VAT, bo to jest rzecz, z którą mam najczęściej do czynienia codziennie, po prostu jest to mantra, którą opowiadam kilka razy dziennie, bo mam działalność gospodarczą, jako że większość artystów, których znam, ma działalność gospodarczą. Więc tak pokrótce, nie wiem, czy już ja się zastanawiam nad tym chyba od początku swojej działalności, no bo nie oszukujmy się, robienie też takiej muzyki, a nie innej, która jest raczej niszowa, też jakoś powiedzmy tłumów nie porywa i nie zagram raczej na Sylwestrze z Telewizją Polską. No jest ciężkim zadaniem, ale chyba jakaś satysfakcja to wynagradza po prostu. Satysfakcja z tego jak brzmi, satysfakcja z reakcji publiczności? Wszystko to naraz, co się składa na to, że jest dla kogo tą muzykę robić. Tak. Wyczuwacie taką potrzebę u publiczności na rzeczy trudniejsze, takie, które nie chodzą tym głównym chodnikiem, tylko właśnie no, czasami trzeba się po prostu nieco bardziej skupić, żeby w pełni je docenić? Ja kompletnie nie. Znaczy, ja jestem rozczarowany w ogóle jakby trochę odbiorem tej płyty na przykład, bo takie mam wrażenie, że jest jakaś grupa ludzi, którzy tak traktują to jako album hip-hopowy z jakiegoś powodu. No, chyba dlatego, że po pierwsze masz takie korzenie, a po drugie dlatego, że jest tutaj... Ale ta muzyka taka nie jest. Ta muzyka taka nie jest. Tam jeden utwór z Eldo ma trzy elementy perkusyjne hip-hopowe, a tak naprawdę cała reszta tej płyty nie jest hip-hopowa w wersji brzmieniowej. I też widzę po komentarzach na przykład na YouTubie do tych rzeczy, które rzucaliśmy, które ja wcześniej w nowych nagraniach miałem różną muzykę, czy to Random Typ, czy Fern, i takich ludzi tam nie było. To jest takie typowe hip-hopowe jakieś, a ten jest beznadziejny, a to jest takie... Czy to w ogóle jest ciekawe zjawisko, jak ta płyta jest odbierana przez ludzi, bo zauważyłem taki pewien ferment związany z tym, że właśnie niektórzy traktują to jako płytę hip-hopową, a powiedzmy publiczność, nie wiem, która szuka jakiejś muzyki alternatywnej, elektronicznej, nie jest w stanie przejść przez hip-hop i tak dalej. I jest jakaś taka wielka chęć do zaszufladkowania tej płyty, czego zupełnie nie rozumiem. Jakby to już nie te czasy, kiedy mówimy, że o, tutaj jest płyta hip-hopowa, kiedy na niej jest, nie wiem, czterech raperów, z czego jest muzycznie hip-hopowo numer jest hip-hopowy jest jeden tak naprawdę. I ona ani nie jest elektroniczna, ani hip-hopowa, no nie jest żadna. To jest płyta po prostu, którą stworzył Nun i Hatiwati i zaprosili fajnych wokalistów i wokalistkę. Nie wiem, ja w ogóle nie rozpatruję od dłuższego czasu muzyki w ogóle w kategoriach gatunków, że to one się tak ze sobą już przemieliły ze sobą, plus, nie wiem, estetycznie są do siebie bardzo podobne, nie wiem, jak, nie wiem, shoegaze jest bardzo podobny do dubu, czy hip-hop jest podobny do drum and bassu. Nie wiem, dla mnie to jest jedna rodzina tak naprawdę. Nie, mi się przypomina taka płyta na przykład Cinematic Orchestra, którą bardzo lubiłem, gdzie był Ruth Simonowa i nikt nie mówi, że to jest płyta hip-hopowa na przykład, albo że to jest hip-hopowy kawałek. I nie wiem, to jest dla mnie rozczarowujące. I też właśnie często ludzie, którzy spodziewali się, a że Hatiwati Nun, no to musi być jakiś taka płyta Hatiego Watiego i zmiksowana ze starym Nunem na przykład, że to będzie instrumentalne i pojawią ludzie... się jakieś dźwięki ze starych płyt, jakieś pani takie serio, naprawdę te płyty już są, nie? Jakby ktoś chciał je kupić, to by je kupił po prostu. A my zrobiliśmy, uważam, coś nowego i możliwe, że trafimy w tym w próżnię. Znaczy też mi się to podoba, że niektóre głosy są takie bardzo radykalne, że w recenzjach pojawiają się takie głosy, na przykład, no tutaj ten numer jest genialny, a reszta do śmieci. Czytamy drugą recenzję i jest dokładnie odwrotnie, tylko inne numery. Jakby każdy też znalazł jakby swojego takiego konika na tej płycie, no to chyba znaczy, że to płyta nie jest obojętna dla słuchacza i każdy sobie coś tam na niej znajdzie. No najlepiej by było, jakby ktoś sobie znalazł, że tak powiem, wszystko na niej, ale no może nie. Tak mi się... Jestem zdumiona tym, że Mikołaj, czytasz tego typu rzeczy, czyli uwagi. Nie, to był błąd, który zrobiłem, zakładając kanał YouTube Nowe Nagrania, gdzie po prostu mam zaznaczone, że wszystkie komentarze przychodzą mi na maila. I po prostu... Jezu. Tak, absolutnie wszystkie. Ja nie ma, no ale to nie był problem, dopóki była tam płyta, nie wiem, Random Tripa, gdzie komentarzy jest 8. A odtworzeń 15 tysięcy. Natomiast teraz tam jest po prostu mnóstwo ludzi, którzy... I muszę to wyłączyć, a trochę nie mam czasu. I po prostu przechodzę przez te maile i widzę po prostu te rzeczy, więc mam to wszystko w głowie na bieżąco. Włączamy zatem muzykę i zajmiemy się rozwiązaniem twojego problemu. Dziękuję. Poza anteną. świata. Gdybym policzył wszystkie kroki od niemowlaka, podróż na księżyc i do wnętrza ziemi, uświadamia, że tak naprawdę niewiele mogłem zmienić. Jesteśmy sobie przeznaczeni, się uśmiechnij ładnie. Masz super pupę, lubię jarać gandzie. Ty nie palisz, idę na playstację do ziomali. Po drodze browary, biorę dwa sześciopaki i siedzimy, gadamy, wracamy do domu. Wstajemy rano, robimy swoje, znowu to samo. Przyziemne sprawy stają się wielkie. Zbieram energię, kontroluję jej przepływ pod każdym względem. Drogi prezydencie, system ma dziurawe zęby w gębie. Jest pięknie, urodzony w świetle sierpień. Tu są moje dokumenty, ty popatrz na zdjęcie. Nie mam nic przy sobie, panie władzo. Halo, zwykły hip-hopowiec, czapka na bok. Śmierdzę Warszawą, ochotą, wolą i brudnem. Zawieszony w kosmosie, przestrzeń jest moim płótnem. Noszę w głowie farbę jak rajter. Wypływa z moich oczu, siostro, podaj skalpę. Mam kolorową aurę i czarno-biały charakter. Do niedawna myślałem, że to normalne. Gówno, prawda, jak 100% wołowiny z McDonalda i koszulki promujące wolną Polskę. Made in China, a podobno ja nie ogarniam. Rastaman, Jamajka, Europa Centralna, witam. Na dzień dobry, kop na rej, Steven Seagal. Ale trzeba jakoś żyć, warto zmieniać otoczenie, doceniać to, co się ma, obyś szedł przed siebie. Hati, Wati i Nun w naszym studiu. Słuchamy wspólnie ich płyty, ale nie z tej bezpiecznej wydanej na CD, tylko z tej, która jest jeszcze trochę niebezpieczna, bo jest testową formą, czyli winylowej. A kiedy ten winyl oficjalnie się pojawi? Teraz pytam na serio. Nie o te trzy egzemplarze testowe, tylko zapakowana okładka. Powiem tak. Nikt nie jest w stanie podać daty takiej. Tłocznie po prostu winylowe tak nie pracują, że mówią, no proszę bardzo, 12 stycznia ta płyta będzie, więc ja też tego nie zrobię. Natomiast wydaje mi się, że jest duża szansa, żeby 15 stycznia była premiera handlowa i bardzo bym chciał, żeby tak było. Ten utwór, którego przed chwilą posłuchaliśmy, czyli utwór zatytułowany Europa Centralna z Hadesem gościnnie, ostatnio grałam w nocy i grałam go pomiędzy takimi dosyć dzikimi, różnymi elektronicznymi rzeczami i właśnie super stanowił taki rodzaj uspokojenia pomiędzy czymś, co było bardzo wykręcone i czymś, co za chwilę było może połamane i jednocześnie stwierdziłam, że on zawiera te wszystkie elementy tak naprawdę, tylko ułożone, być może za sprawą głosu, który jednak gdzieś tam ucho przywiązuje i idzie się za tą linią słów, które zawsze gdzieś zostawiają jakieś znaczenia. Że to jest taka właśnie idealna mieszanka dla kogoś, kto w przeciwieństwie do tych, o których opowiadaliśmy, piszących komentarze i teraz mówię o sobie, w ogóle zapomniał już, czym są gatunki. Ja na przykład nie wierzę w gatunki, ale szczerze mówiąc nie wierzyłam w nie już dawniej. No być może do opisywania muzyki starszej one się jeszcze stosują, ale w XXI wieku nie. I im bardziej się właśnie przekracza, czy też robi po swojemu, bo właściwie to nie jest przekraczanie, tylko robienie tak, jak robi się tak, jak chce, to zawsze wzbudza mój wielki szacunek. To taka, wydaje mi się, niezwykle ekskluzywna sytuacja, kiedy można wyrazić siebie. Czy macie takie poczucie spełnienia przy okazji tej płyty, że ona jest dokładnie taka, jak chcieliście, żeby była? Ja na przykład jestem bardzo zadowolony z tego numeru właśnie, który przed chwilą poleciał, czyli numeru, który zaśpiewał Hades. Bo jest to właśnie takie dobre połączenie wszystkich tych mianowników, które powiedzmy nam chodziły po głowie podczas nagrywania tej płyty. I to właśnie nie jest, że łączymy sytuacja, kiedy łączymy gatunki, tylko bardziej konkretne muzyczne elementy. Czyli na przykład syntezatory, które mi się osobiście kojarzą, na przykład Kate Bush, albo kliki, które kojarzą mi się ze sceną, nie wiem, takich minimalistów niemieckich, plus polski rap na tym wszystkim. Rytmika, która nie jest do końca jakaś taka oczywista. Ja w ogóle uważam, że to jest taki chyba najbardziej... ten numer można potraktować jako wizytówkę tej płyty, tak naprawdę. Ten, który właśnie poleciał przed chwilką. Tak, ja się zgadzam również z tego powodu, że on na przykład, wydaje mi się, że jest jednym z niewielu utworów, który ma dokładnie taki podział 50-50, jeżeli chodzi o ślady moje i Piotrka, jeżeli chodzi o aranż. I tak samo, kiedy puszczałem mojemu koledze, który słucha każdej muzyki, ten płytę w ogóle, on przy tym mówi, o, no taki 50 Words for Snow, Kate Bush, nie? I to jest skojarzenie kogoś, kto słucha muzyki, a często właśnie czytałem, że no bicik fajny, no a ten Hades to tak nie bardzo. Jakbym miał czytać, wiesz, takie opinie zewnętrzne ludzi, ale ja bardzo lubię ten numer i... Zresztą tekst też jest bardzo fajny, bo on jest jednocześnie bardzo przyziemny i powiedzmy hip-hopowy, jeśli mamy tak mówić. Powiedziałabym właśnie, że taki autoironiczny na temat tego takiego autoopowiadania. To, co się wielu osobom... Zresztą teraz tutaj u nas w radiu, to muszę powiedzieć, trwa pokaz filmu Jesteś Bogiem, bo Trójka zorganizowała taki ranking wśród swoich słuchaczy na Kino Wolności, to się nazywało. Było 25 wybranych filmów i słuchacze wśród tej Trójki, która została uznana za najważniejsze, właśnie wskazali na ten film Jesteś Bogiem, więc to takie autoopowiadanie o sobie, czyli wstałem, zrobiłem i tak dalej, no jest to jedną z tych rzeczy, którą nawet ci, którzy nie słuchają hip-hopu, już kojarzą, prawda? Tak, jeszcze mi się też trochę podoba to, że powiedzmy, dla niektórych ten numer pod względem muzycznym może być taki dziwny troszeczkę, niepodobny do rzeczy, na przykład do których muzycznie przyzwyczaił nas Hades. Natomiast są takie naprawdę, tam jest zapisana proza jego życia, która niektórych na przykład lekko oburzyła, że tam są takie, nie wiem, wyrażenia, które są uważane za trywialne. No mi się właśnie to najbardziej podoba, że to mamy... To jest największa siła hip-hopu w ogóle. Ale to też, że mamy po prostu, powiedzmy, dziwaczny podkład, a z drugiej strony bardzo przyjemny przekaz słowny. Dla mnie to jest bardzo autentyczne i... Dłużej mówiliśmy o tym numerze, niż on trwał. No, to jest przywilej twórców. Mam nadzieję, że się spotkamy na festiwalu jakimś, albo na koncercie, podczas którego będzie można posłuchać, jak brzmicie na żywo. Może to będzie festiwalowy dzień, zgodnie z... Festiwal Hafał Nun. Tak, litanią wymienioną wcześniej. Hafał Nun byli naszymi gośćmi, Piotr i Mikołaj. Bardzo wam dziękuję. Przyspieszyłam, ponieważ wiem, że chcemy zagrać jeszcze jeden utwór, a potem oczywiście kolejny odcinek powieści. Więc tym razem zaprezentujemy Mono w stereo. To się okaże. W Trójce. Test pressing. Bardzo wam dziękuję za to, że byliście naszymi gośćmi. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Audycję zrealizowała Anna Regulska, Bartek Gilia, Agnieszka Szydłowska. Mówimy już do usłyszenia. A na stronie polskieradio.pl/Trójka można znaleźć spis utworów, a także odsłuchać, posłuchać tych, które już są w komputerze. No i niebawem także tych, które do komputera wgramy. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia jutro po 19:00. I Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają. Szczepan Twardoch. Drach. Fragmenty. W trzech językach czytają Sonia Bohosiewicz oraz Andrzej Mastalerz. Muzyka Tomek Wachnowski. Fragment ósmy. Józef jedzie na rowerze. Rower jest marki Wanderer. Józef jedzie na odpust do Gliwic, do Piotra i Pawła. Waleska została w domu. Józef nie pamięta Karolinę. Nie ma czego pamiętać. Na odpust nie zabrał młodej żony. A w to łobiód, uważa babeczko, pyta retorycznie Józef. Lubi swoją młodą żonę. Moc ci przaja, mówi często. Waleska z rezygnacją kiwa głową i zabiera się do obierania kartofli na gumiklejzy. Wynajmują parter domu w Nieborowic. Józef nie chciał mieszkać u rodziców, chociaż proponowali. Dlatego wynajmują ten parter w Nieborowic, w trzecim domu po lewej, licząc od szosy Gliwickiej, kiedy skręcić w główną ulicę Nieborowicką. Za domem na placu Chlewiki w szopach Interhaus. Miejsce na węgiel. 2 kilometry dalej leżą mokradła, w niewielkim zagajniku między Birawka Mille a Nieborowicer Hammer. Minął rok, od kiedy Józef wrócił z wojny i nie zaszedł ani razu do lasu. Ani do tego, w którym siadywał ze starym Pindurem nad mokradłami, ani dalej do Jakobswalde. Parę razy wspomniał starego Pindura. A kajderowski Miszko stary Pindur? Pyta Józef ojca jeszcze przed ślubem. Zrzucają razem węgiel do piwnicy przez małe zielone okienko. Toć nie wiesz? Do rybnika go wzięli, do Gupieloków. A czemu? Pyta Józef, chociaż wie, jak na takie pytanie może zareagować ojciec. A czemu, nie srej się sam. Denerwuje się Wilhelm Magnor i Józef milknie. Wielkie łopaty w kształcie blaszanych serc śmigają w powietrzu w równym, nieśpiesznym rytmie. Łopaty nazywają się hercówy, od sercowej formy. Kiedy spod gród węgla widać ubitą ziemię podwórka, Wilhelm opiera się o łopatę i mówi... Dlaczego starego Pindura zabrali do szpitala dla psychicznie chorych w Rybniku? Który to szpital król pruski i cesarz niemiecki w jednej osobie wybudował jakby specjalnie dla starego Pindura w 1886 roku? Za 2 miliony marek pochodzące z kontrybucji nałożonej na Francję po wojnie w 1870 roku, którą dla króla stary Pindur wygrał i dzięki której król zamienił się w cesarza. Więc teraz ma się gdzie stary Pindur podziać. Wcześniej zresztą załatwił Bismarckowi fotel kanclerza, dzielnie bijąc się pod Sadową i żadnej wojny nigdy stary Pindur nie przegrał. Fater, ale za co go wzięli? Pyta Józef. Za szakiet, Jerucha, tyś jest głupi synek. Ale Józef dopytuje się dalej, więc ojciec w końcu odpowiada. Kiedy cesarz uciekł do Holandii, stary Pindur rozebrał się do naga, złożył swoje zużyte ubranie starannie, opakował w gazetę i włożył do pieca, tak jakby wkładał doń swoje stare, chude ciało. Po czym odział się w jutowy worek po kartoflach, wyciąwszy w nim uprzednie otwory na głowę i ramiona. Worek przepasał sznurkiem, po czym boso ruszył, mimo listopada roku 1918, głosić nadejście Królestwa Bożego. Doszedł na Gliwicki rynek, wdrapał się na murek fontanny z Neptunem i krzyczał na zmianę po wasser polsku i po niemiecku. Stroma człek, a kamień są jedno. Der Baum und der Mensch sind ein und dasselbe. Pundbuczek jest słońce, a słońce je pundbuczkiem. Jego oblicze kuną się obroco, unną błogosławi, ludźmi nos czyni. Przechodnie śmiali się i pukali w głowy. Jo nie ma głupi, warczy stary Pindur. Jożek jest święty on. I mówi dalej o wszystkim. O królach, co upadają i powstają. O Rzeszy, która upadła i powstanie. O Polsce, która upadła i powstanie. Potem zaś mówi wiele jeszcze po wasser polsku i po niemiecku o tym, że istnienie jest wieczne i wszyscy jesteśmy wieczni. I że cesarz uciekł z pola walki, popełnił tym straszny grzech, bo powinien stać jak długowłosy książę i albo zwyciężyć na ziemi, albo zginąć i osiągnąć niebo. Wtedy przychodzi policjant i aresztuje świętego Jona Pindura. A dwa dni później zamykają świętego Jona Pindura w murach z czerwonej cegły licówki, wzniesionych w stylu Preußischer Bahnhofstil za 2 miliony marek z francuskiej kontrybucji, którą stary Pindur osobiście wywalczył za pomocą karabinu iglicowego marki Dreyse. Karabin ten miał 1/3 zasięgu francuskich karabinów marki Chassepot, więc niby zwycięstwo wywalczyły raczej niemieckie stalowe armaty, ale tak naprawdę stary Pindur. Zeszłą niedzielę prawie wybuchło powstanie. Józef od niedawna jest zaprzysiężonym członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska. Nie uczestniczy w jej działaniach, bo nie ma czasu. Robota młoda, żona obejście. Ale o planowanym na 22 czerwca wybuchu powstania słyszał. Do POW wstąpił w maju. Wcześniej jest na polskiej manifestacji w Chorzowie i w Gliwicach. I nagle czuje się częścią czegoś większego. Nigdy wcześniej nie czuł się częścią czegoś większego. Nawet kiedy oficerowie dęli w gwizdki, a Mannschaft wspinał się po drabinach, nawet wtedy nie. Robił, co do niego należało. A tutaj, na manifestacji, Józef czuje się częścią czegoś większego. Nie jest pewien czego. Józef nie czuje się Polakiem, bo nie czuje się niczym. Józef nie zadaje sobie pytania, kim jestem, bo od dawna zna na nie odpowiedź. Wcześniej dawniejszy kamrad Józefa, Kazek Widuch, przekonuje go, aby wstąpił do Verband Heimattreuer Oberschlesier. W końcu walczył za ojczyznę i cesarza. Dyć żeś wojował, pra? Za Kaisera i za Reich, chłopie. Musimy być przy Niemcach. Wir müssen im Deutschen Reich bleiben, wykrzykuje Widuch w szynku Widucha. Widuch, do którego należy szynk, jest ojcem Widucha, który wykrzykuje. Widuch, który wykrzykuje. Niemieckiego jako tako nauczył się dopiero w wojsku, a walczył całe 4 lata. I widział na własne oczy więcej śmierci niż ktokolwiek z jego przodków i jakikolwiek z jego potomków. Widuch, wykrzykując za Niemcami, broni sensu tych śmierci, które widział i które zadał. Cicho już być, wilki Niemiec, buczą inni w szynku, ale niezbyt agresywnie. W końcu to syn szynkarza. Na polskich agitatorów buczą tak samo. Józef nie lubi wielkich Niemców i nie lubi wielkich Polaków. Inni mówią inne rzeczy. Józef lubi Widucha i nie przestaje się z nim kamracić, ale wielkim Niemcem nie chce zostać. Coś ty taki wielki Polok się zrobił? Pyta go ojciec. Przybijają razem do płotu nowe sztachety, bo stary uznał Wilhelm Magnor za przegnite. W obejściu zawsze w końcu jest coś do zrobienia. A najważniejsze, żeby nie oddawać się gnuśności. Więc jeśli nie ma nic do zrobienia, to trzeba coś do zrobienia znaleźć i zawsze znaleźć się udaje. Jemu w życiu Polska fater. My no to idzie, a że my fedrujemy, a Niemiec tego je bogoczym, a my dycki no bidoki. Toś ty nie ma wielki Polak, no komunista, kwituje ojciec. Ja co ja się byda z fatrym badził, wzrusza ramionami Józef. Resztę robot robią w milczeniu i Józef, wspinając się rowerem na przewyższenie Mysiej Góry, myśli o tym właśnie, jak przybijał z ojcem te sztachety. O powstaniu, które miało wybuchnąć 22 czerwca, ale nie wybuchło. Józef boi się wybuchu powstania. Widział żołnierzy Grenzschutz Division, zwanych Grenzschutzami. Niedawno przemianowano ich na Kleine Reichswehrbrigade Noma, zwają Dreißig. Widział tych żołnierzy. Rozmawiał z nimi jak weteran z weteranami i wie, że to są dobrzy żołnierze. Józef nie rozumie, jakim cudem przegrał wojnę. Jakim cudem on i jego kameradem przegrali wojnę. Ta przegrana budzi w nim gniew. Wielu dobrych kameradów zginęło. Na początku 1918 roku ruszyli do przodu, z całą siłą ruszyli i należała się im wygrana. Należało im się